Betlehem, Iosif cu Sfânta Marie, ostăniți de-atâta drum, ca altul loc de gânduire, nimeni ea nu a dorit să-i primească în casa lor, doar ustau l-au găsit ca să nască pruncușor. Acolo în iesle jos s-a născut Iisus Hristos. Înger cântă sus în cer, s-a născut Emanuel. Acolo în iesle jos s-a născut Iisus Hristos. Înger cântă sus în cer, pe pământ o lumină se ivește la păstorii de pe câmp. Îngerul ne glăsuiește, nu vă temeți căci aduc vestea bună în popor. Astăzi s-a născut un prunc, s-a născut Mântuitor. Este mare, chiar și asură colindul, vestea bună se aude, de răsună întreg pământul. Hai cu toții să cântăm slavă, slavă în cerul sfânt, pruncului să ne închinăm, pace fie pe pământ.